عالم کی چینی والے شوئی پا حکم دا اللہ وانی پا من دا اسمان عالم کی دا اسمان عالم کی لان دی دا دران دران غرون دا وریدو لالدی پا دیر طولو کی خبر دا یو آگے دا ان خبردار آگے دا مخیر طول ما توفات ان نبی خلق السماوات خبر مخی اغیسن دا روز پر آگے لآیات خام خاریر نخیری دا قدرت دا اللہ دا الہیت دا اللہ لقوم یعقلون خلص خلق اللہ جزان پویا یعقلیم چاہ عقل نشتن سب ہوئے حدیث کے راضی کنا ویلن لمن لا کہا بین لحجی ولم یتفکر ما فیہا روک دی شروع کا دا غچالا دا تصریف پاول کی ادایت لکرے دے مخ پاول بانی لکرے ویلن لمن لا کہا خود روک مجھن ذکر کی فلسفہ ازدکا کنا پیغمبر دا تخیری کری دی آغا فلسفی تا نیدی میری لمن لا کہا بین لحجی دا ایت پا خبرو جامی کی جوجی جوجی بیئی را ونی اب فکر پا کیونکو چی بدی کی سویری دی للہ فی کل شئین آیتن تدلو علا انہو واحدن ہر شئی دلی دیر اللہ پا وحدانیت باندی او دا شانتا دا طول عالم غرم غرونا وریاز بارانونا سوچو کدا کار دا چالی الہوکم الہو واحد لقومی عقلون چی عقلی نئی صفتی نجوڑ کی حتی دلی نوی ذکر کرد ومین الناس مارا ترتیبی چی مخی بائن توحید کی تیر شئو انتا چی مسئلہ ذکر کرد دا ایلیو کنا فلا تجعلو للہ اندادا وانتم تعلمون دلت مقشنت انداد رواقص ومین الناس من یتخذ ادا غی سرولو کو خبر پاکشی لا تجعلو للہ اندادا اللہ سر شرکان مکوائی ومن الناس من يتخذ خطوك دي كي غدا كار كي اشتهد خلقه من الناس دائره من المؤمنين ديمان وعلاونا اشتهد الناس يا أيها الناس عبدوا ربكم ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يتخذ من دون الله زمن سيبن نهي دي چامكو خلقه كشته كي غدا كار كي نسی سواد اللہ نا اندادن شریکان سرا اندادن امثالا اندادن نظراء اندد الموصوف بصفت من صفات اللہ عز و جل نسی دا اللہ سرا شریک پر صفت کی صفتوں نائی تفسیری کے سنگ کی یعنی محبت کے سرا لکر محبت کے ویدہ اللہ سرا یحبونہم کحبہم اللہ لکر چمین ہے دا اللہ سرا سمانا اللہ سر مینہ دا نداغ ذکر کے نم یادی نداغ بل سر مینہ دا نداغ نمون یاد کی پر زمین نفع کی دا اللہ سر مینہ دا نداغ اللہ نمون یادی اللہ رب رحمان رحیم مالک زوتی نداغ غیر سلام آغا مینہ ایک مینہ کئی بے حرمت فلان بے حرمت فلان شجرہ دا پیرانو شجرہ سجرہ توی سجرہ الان را کرلا سجرہ در در کر در برگینہ در کر سجرہ در در کر چکا پیر شپی تا غزو تو سار ما خم سجر شریف از اوتوا به حرمت فلان یحبونهم که حب الله سار ما خام ذکر دا اللہ که انو سار ما خام ذکر دی پیرانو که دا اغو نمون ای آغای یحبون انداد می دی جور کو یحبونهم که حب الله نم ایک دین اللہ طرف تا ایک دین عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالغفور ایک دی عبداللہ نمین دا غمین دا غیر سروم کئی دا غیر طرف تا انو کی غلام پیران غلام دتا داشتا پیر بخش نبی بخش غوث بخش داشتا کافر بخش و شیطان بخش دا لڑی بھی جوڑا کوئی پلان کیا بخش و پلان کیا بخش یو ایبونہم کا حب اللہ خدا بخش پا کارون داغی پدیبانی غوث بخش کو داغی پدیبانی پیر بخش کو نبی بخش کو قبر بخش کو ولی بخش کو شہید بخش کو مینا چکم دا اللہ سر نخواد محبت آگا محبت نخواد بل سر اکرام دا شانتا یحبونہم کا حب اللہ موز اللہ لکی ندورکات عائشہ بی بی لکی رضی اللہ تعالی عنہ دا عائشہ صدیقہ اولاد نویزون علاقوں کے دا کفر دے وہ سمچے دنو غریض علاقوں کے دا عائشہ صدیقہ اولاد نو نزنانو کلے وی زمن گا نیاوا مچدا غی اولاد نشنون دا اولاد پا دے بانے غیلا سواب دو پارا کار کرو نو دو رکاتا نفل دا عائشہ پا نم باندی دا سنتا و دا وطر و پمیان کیا پناستی باندی زنی نارینیم کرو جب بکسا رہے مخی پولاری مدکا روسی ویتا پولاری کی نو نفل بمناری کی دادوار کا تو پناس کی باندی کئی ذکر زنانو مل او مومی طور بانی دقا شانتا دا پردی دا حالتی تو ادریدی بیم دا پردی نداد عائشہ بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پارا مینہ کئی دا اللہ سران و غلا موزکی مینہ کئی دا عائشہ صدیقہ سران آخیلا موزکی مینہ کئی دا اللہ سران و خیرات دا اللہ پنم کنی مینہ کئی دا دا پیغمبر سران دا پنم آلی و اجتماع کئی میلاد خیراتون شروع دی دا خیرات تے نظر و نیاز دا غیر پنم باندی مینہ کئی دا اللہ سران و جا اولا نسی نو مینہ کئی دا غیر سران یا اولا سم رو جا بی اولا سم رو اللہ نسی یحبونہم کا حب اللہ مینہ کئی دا اللہ سران دا اللہ پنم خیراتی پیسی اور کئی دا مینہ غیر سرکن دا بابا پنم بانی مغرد شران دا اللہ پنم بانی مانی دا بابا پنم کدا کارنو سنو گرد پی سب پلان کیا در آگئے گرد پی سب پی اور خیجے یحبونہم کا حب اللہ سے پری مینہ کئی دا اللہ سران غیر سران لکی مینہ چکی دا اللہ سران حاج عمری نیتو تڑی انہوں کو اختبہ نہ کانڈا ہوئے نکونہ بدل لے دیکھیں اس گوئی با نہ لگے گنڈلی جامعی بنا چاہیں سر با نہ پتا اخفا با جٹولا پنا نہیں دا یحبونا اللہ کا حب اللہ نو مشرکین چی درگاہ لزیزن و درگاہ ہونو لہ ان دا قطر قیدہ نیت دکورو تڑی لنگو وی سر نہ بسر توی بریتان با نقین چی گئی یحبونا ان کا حب اللہ اندوانی کار کئی دا غیر دا پارا لکا چی مینہ کئی دا اللہ سرا آلتے ہوگی نبیاتی داغین ادغت حج المشاہد پا دینم کتابون لکلی حج المشاہد ماوی دی مصر یو بدتر ناکار مشرک ملا یوسف النبہانی کتاب لکلی الفوائد النبہانیہ طول اشراک جمع کردی زنو لکلی شیخ الاسلام حج المشاہد پنم بانی زیارتون تا دطلو تاریخا داغی ردو لک ملا دالوسی نسی او داغی نمی کی غایت الامانی پھر رد دیا لنبھانی دو جزو کی وارو دو جزو کی چاپ تیر دیر اعلیٰ کتاب دی چاپ کولی نشو آجز دیم دو سعودیہ سفیر دی تجارت وزیر دی تجارت شیخ عمر النصیف اگا خبر شو جدا شیو کتاب دی تو کی چاپ کولی نشی اگا زال چاپ کرد جدین چاپ کن فاگا پیون دو مطبع نموار چو اگا کتاب خیراتی شایی که خوری کن اس پیدا کیجی اغلاقو کی غایت الامانی پھر رد دیا لنبھانی نو دا یحبون اون کا حب اللہ دا شانتا نخزان کی کا حب اللہ لکا دا محبت کولی دا اللہ سرا داغ لگئی دا دا دی قبر نشان دے دیوے کی دا غفری دی چلی پری دی دا دا با امام دا دلبار نخدا لاسونو کی چلی واچی دا دا با امام دا دلبار نخدا کا حب اللہ اور پیغمبر علیہ السلام ہوئی دا برچا نخزان کی میں پیدا کولی مینہ کئی سرا لکل مینہ کولو ادھا اللہ سرا آغا محبت چکم اللہ لپکور آغلا سورة النساء کی ہوئی سورة الانعام کی ہوئی اللہ مال ورکو فصل ورکو جعلو للہ سرکا آل جنہ و خلقاهم پیریان سر شرکان کرو اسی سر بندیان شرکان کرو ہادا للہ بزعمہم و ہادا لسرکائنا پیداوار میں دانی دی دادا اللہ حصہ داد شریکان دا وہ گے خانک دا پلان کی بابا بزامہم یحبونہم کا حب اللہ مینو سر اکیلہ کرمین کولو دا اللہ سر ایماندار سخت دی پا مینو کولو کہ دا اللہ سر دا مین کافر دا غیر اللہ سر کافر پا غیر بانے تم را عاشق دے زان پی وجنی معمولی خبر را للا او گروہ زمادنی کی بیزتی ہو کرلا ماوی شکرانی اور کول غیر پنمانی حرام دی پا دی میں خبر کولا اگر پیر بابا پنمانی جینا کئی مانی رشید دی اتا سواغن سیدن تاکی ما تا معلوم دی یاو دم سلی پاس دو اللہ وی زمونگ دینی کی بیزتی ہو کرلا زمونگ کو منبر بانی زمونگ دینی کی بیزتی ہو کرلا ملاواج نو پری دوی نا دا درد از اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی کا حب اللہ ایماندار کلک دے پا سخ سخ دے پا مینہ کولو کی دا اللہ سرا دے مینہ دے کافرن دے غیر اللہ سرا کافر پا گئی جنگ جگڑے کی ملا وجنم اتا دا اللہ پا دین مانے ننگا و نکڑا چی چوک دے دی خلاف کی وجنم بھائی چوک دے دی خلاف کی نمانا کون بھائی کونی شنو وجنم بھائی اشد حبا للہ مانا صدا کونو اشد حبا للہ فمینہ کولو کہ دا اللہ سرد کافر نہ غیر اللہ سرد سخ شای اپا دے بانے غیراتو کئی دا بدات مسئلہ بیانی گی شرک بیانی گی تو تغلی ناسی انتو خدا غیندو نلان دی چاہا پا پل دین بانے غیرات اننگا اوکر تو تغلی ناسی چپ نم نوروان اخلی کیا نما سرد مسئلہ باسو کانبا خبر رکھا ہے نارا آوائی کانزل مکا بیجتی مکا آوائی مو ستامی المدی جماعت کیے دے دا مکا پر باز دا خبر نم نوروان اخلی کیا نا اول دا مسئلہ ثبوت کو کتاب دا تخیم کتاب ہوگا لیکن رسو بیا بیان کیا ایسے بیانوں نے کرلتا کی مانے کا اشد حبا للہ ولو یر اللذین ظلمو اذ یرون العذاب زمان کری کی ملا خطا خبر کولا ما یو دا منسو میں کین را دا خبر کو تو صلی را پاس جدا زمان مل میں استعمل میں دے لش را شکل لپنا کرو کشی دیکھو ملا دے را زمان مل بی خود مل مستوب سرم مسئلہ تا خیم ما تا بی خی استعمل زمان مل میں دے میں نم مانا خلی رداو چی جگر دورا کم جدیت اخلاص کم میں دات اخلاص ہو لیشی زمان پو جماعت کی زنا سوی بے دین خلاف خبر رکی اتبا بیا اخلاص ہے جی زمان مل مدے چی تب پی ودری گی جی زمان مل مدے اندبا پرتو کو باسم بیا بے اخلاص نگی اشد حب اللہ سخدی پر مینہ کولو کہ دا اللہ سرا ولو یر اللذین ظلمو تخویف ذکر کے مقی حصہ کیوں تخویف و اشارات ویلو کنا دلتیم ذکر کنا ولو یر اللذین ظلمو لو دا شرط پر مانا دا تمنا دوار پر مانا کرے دے عالمانو او یرار رویت دسترگو اور رویت دسترگو دوارے کری دی یعنی قلبی و بصری دوارے دی نصلو ترقو بانی مطلب دے ترجمہ دا مطلب دا طول یاو دے سفر اپکتن رہ دی لو یر اللذین ظلمو کچریوینی ظالمان لو یرا کچریوینی اللذین ظلمو چاچ زیادے کرے دے پاکد اللہ کس زیادے کرے دے یحبونہم کحب اللہ من الناس من یتخذو اندادا یحبونہم کحب اللہ دا زیادے چکرے دا ظالمان اوینی ایز یرون العذاب وقت دری دو دا عذاب ان القوة للہ جمیعا اوینی دا چی طاقت خود یو اللہ دین ربل دا یو راخلی بلے راخلاسی راخلی بلے راخلاسی اچھا خلاس نکلو وان اللہ شدید العذاب اداوینی چی اللہ دے سخت صدا اور کوروارا پستر گوینی عذابون دا اللہ اپستر گوینی قوت و طاقت دا اللہ باندے دا اللہ کم وخی وینی کرچ مخلوق باندے عذاب را رہے کرچ مخلوق باندے پریشانی را اللہ دغا وقت کی دلی دلے چی قوت و طاقت دیو اللہ دے او عذاب سخت دا اللہ دے مجذاب ایسی لمت تخذو من دادن لمت تخذو من دادن ولما احبوهم كحب الله نا غوب ایزا اللہ مانداد کرنے مین بسر نئے کرنے لکنے مین کوئی را اللہ سر ادو دا اللہ سر جکم مین کئی آگے مین دا غیر سر کوئی کئی دے لکی کنوی دے با مخلاص کی دے با رات اللہ سر و رسی ویکد اولی دے چی طاقت دے یو اللہ دے دا عذاب راشی دیوی نوز چان مدلے کی او دیوی نی چی صدا دے و اللہ لاز کی دا نظر شرک نئے کرنے خود دغ وقت لا نه دیلی دیلی مطلب سره عذاب کلا نه دیلی غلی سا پیره نه دسا کلی چه سا پیره او سا کلا نو پس تا غیبه دیتا پتو لگی و عذاب کلا نه دیلی غلی چه عذاب را غلی بیا با دی توبو باشی بیا با قبلی گی نه دوی مدا لو تمنایا لو یر اللذین ظلمو ارمان دی دی خلقولا کچریوینی داری وان وقت دلی دو ایز پمانا زر با وقت رویتهم العذاب این عذاب دی دنیا دا دنیا دا عذاب دلی دو پو وقتی دا خبر دیده دی چه طاقت یو دا اللہ دی ارمان ارمان چه پده پیده چوک ارمان کی اللہ کی نانا بنده پوی تار استا پا حالت ارمان پا کار دی افسوس دل پا کار دی چه عذابون رازی اتیینی اتو پا دی پو انو شد طاقت دیو اللہ دی نبی مخلص رشی انو جوندی خلاص رشی نو دل تر رسی دیشی نو بلی تر رسی دیشی نو شرک بای پریخه خو شرک پرنو درم دین رویت بصری نہ قلبی ہے اس پر مانا داشی ولو یر اللذین ظلمو لو یعتقد اللذین ظلمو لو یعلم اللذین ظلمو اذ یرون العذاب کہ یقین رات لے دے ظالمانو لیدلے پہ علم بانی مانا پہ پوہ بانی مشرکانو اذ یرون العذاب پہ دے دو عذاب کی پسی یقین رات لے پدی چی قوت دیو اللہ اللہ دے سخت صدا اور کولو والا طاقت دیو اللہ دا یقینی جوڑے دے لما اتنا متخذو من دادن شریکان بے نوی نوی لے خود دا یقین نجوڑی گی لو يعلم الذين ظلموا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار سورة الانبیاء کی لو يعلم الذين كفروا کافر پوئی دے چا عذاب راشین و مخنم نشبت کولے نشرک بین نکولے خود دو خیال لائے چون بتو خلاص کی یقین نہیں دے رہا گلے اس روز العذاب پوخ دل دو عذاب کی چی قوت طاقت دا اللہ دے نشرک بین نکولے در تم تمنا مانا امان دے چی یقین کرے ظالمان پوخ دل دو عذاب پدے چی قوت دے اللہ دے اللہ دے سخت صدا اور کولوالا شرک بین نکولے یا دا العذاب نمرات عذاب دا آخرت تے تخویف اخروی دیوز ارمان چوینی ظالمان کل چوینی عذاب دا قیامت سو ولی عذاب دا قیامت تے دے و جنا چو قوت و طاقت دیو اللہ اللہ دے سخت صدا اور کولوارا دا وقت چو عذاب دا آخرت وینی ارمان دے چو دو پدیبانی اس نے یقین وی ار حالت بسی بیا از یراونا از یرا تبرع الذین اتبعوا داغین بدل لین و کلامون دوار یوشو ادوارو که دا آخرت دیری ذکر دی دنیا ذکر پکرانه ده کل دی عذاب وینی او دی بارمانو نکی دا باغ وقی کل چوی بیدارا شی الذین اتبعوا سوک چی منلی شیو مشران پیران خبردار بیدین لی دران من الذین اتبعوا داغون چی تابیداری و لکڑی ها لیڈر با دا ووٹرانو نا بیزار شی ویجا زمان ووٹر دے نو آلتا کی ودا موٹر دے دے ووٹر نا بیزار بیا بیا بنو جا زمان ووٹر دے اتبر اللذین اتبعو من اللذین اتبعو ورعو العذاب او بوینی سزا دا اللہ پستر کبانی چی دا وصرار اللہ نو بیا با فدا وقت دے ارمان کئی و تقطعت بهم الاسباب او بش لی جی دو دو دو پومنت کی دے او بسر رشتے نو اس ممبر دے او نئی دے ووٹر دے حلقہ دے انتخاب دے نئی پیر دے او نئی موری دے ہوئی نئی استاد ما نئی شاگر دے نئی امام و نئی دے مقتدی دے او بننا بیزار شروع سا او دے تمی دے او موری تا تم دے چی اوز بمال تراکوی پیر تینا بیزار شروع نو بیا بے حالت سی و تقطعت بهم الاسباب ختم وشیدو دے او بسار رشتی چی بے بیدینے جوڑے دے دین رشتی بے پاتی وای با تو کی منی لیکلو های افسوس زمو دنیا ته ګرځیدل ونه موږ به دار شیو د دونا موږ چې بیا دې دې نه موږ ته لعنت دی پتا باندې طالب ور درکم تاسو چې تو کومران تاسو کو زمانه دا تاسو شنو مکه خلکو لعنت دی تاسو باندې چې خلاله له دا خبره تقطعت بهم الاسباب ارمان وای تا بیدار وو ارمان زمو دنیا ته تلای نه به دار شیو وستا سنا لکه چه بیدارشو کما تبرعو مننا لکه چه بیدارشو منگنا کذالکم دا وشانت دا چه منتا بیانو کو ترگن وکی دوتا اللہ عملون دو دو نیکی منزون رو جن رو جی حجون خیراتون اغوکون چه غوک و اقول دی وقتی ملال ور نکی نو خیزی طلاق دی ده چه خیز طلاقی پو وقت پانی اول استا خیز طلاقی گی زان پو اکا ده بل خیز طلاقی مولا لے ووٹ ورنہ کیوئی خیز طلاق دے کہا پھر بے خیز طلاق دے دے دے کیوں پروس کرے جدا فتو در تکی دا ما بیدی رانے پیدا توان دے تو آو ما بید آغا خیز نینے طلاق چاچی ورکا دا آغا خیز طلاق کا آغا خیز طلاق دے بیزے ووٹ ورکا کفر پی رازی اتوی چی مولا لے ووٹ ورنہ خیز طلاق دے او بیا روپے دے او نو آغا سی او بے خیز طلاق دے نو روپے دیو نو آغستی مالی مولی با دستی غازی دا مردان نے سکرا پیدا کرد دا دنیا دولتونی تینو آغستا اووٹی بیاور نکا ندا ان الارکان مسئولان طلاقونو لاغو ورکلو دق خیز طلاقو اغاولا طلاقونو ورکلو روپے کی ورکلو نو پا دی طلاقونو پسیر بیاور ورنکلو ندی تا پوز منکی چارک روپے دی بسو آغستی کتو نارواج ان نارواج بانی روپے والی آغستی مولیانو تا واخل خیر دی غور ملال ورکل مالی موزی با دستی غازی اپا دے کی چور نکن خیز طلاق دے رشتیا خیز طلاق دے خدا کار نکی کن خیز طلاق دے وتقطعت بهم الاسباب رشتی ختم دی واسطی ختم شلی اب یابا یوریهم اللہ و اعمال و معصرات ددو عملونا ددو فتوی با اللہ دو توخید پار دا افسوس و ملاتا فتور کروا دا دے کہ وہ فتوہ راہ لگن زور بہما کرا رسول اللہ روکو رہے نہیں اٹھاؤنا فتوہ راہ اللہ اوہی چھو اٹھوار کئے آگا دے حسن جان سے فتوہ راہ لے گلے چھو اٹھوار کئے بلی او جان سے فتوارا لے گلے وہ اکبر کا اما زویب کے وہ اکبر کا نو دلیل نا غو سخشتے نما سخشتے کہ تحقیق لرا لما سخ دلیل شیع غو سخنشتے دے دا دیرانو نے فتوار جمع کری فتوارا چاپا پکی دارا وچی دی دو مدیریان ردن لرا غستے وان بے اوٹوار کل خنی دی پخوانے پخوانے را غستے اوٹوار کل خنی دی ابل پا بے اوٹوار کری لو تقطعت بهم الاسباب تعلقات ختم شوس واسطے ختم شو رابطے ختم شو لے ادم کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار نبی دوتن کی جہنم نا کفر کے بھی دینے کے دیو برمان اللہ جہنم نا بسنگ ہو جی دو تو لاری مشتہ دیں دے دے پوری تخویف ذکر کر تخویف دا آخرت دے مانا بانی اول مانا بانی دے دنیا عذاب ہم ذکر رہا ہے پہ کہتا دا آخرت ذکر پہ کہتا ہم رہا ہے اس اصل مسئلہ ذکر کی نکمی دے پانا چی لا الہکم لا واحی ذکر شو دے غیر پنمانی تشہور نکی محرمات الہیہ اے خلقو بیا یا ایو الناس کے یادن دی اول یا ایو الناس اعبدو من بعد ما بینا اول الناس فی الکتاب پدے دے پاس یحبون ام کا حب اللہ نبیا الناس تی ومن الناس تے دے خلقونا یا ایو الناس قرآن دا غینا چپ دی پدے مکوانے حلال پاک مروانے کے پخون شیطان مانی یقین استاس دشمن دے ترگن شیطان تاستو اینا کی دے ناروا ویلو دے بدو کولو استو ناکار کلماتو ایل والفا شاد بے حائے کارو کول ناروا کول شرک اعتقادی و فعلی اخونا کی تاستا دے ویلو پا اللہ بانے آگا چی تاستا دلیل نہیں پا دین کیا آگا چوائے چی دلیل نہیں دو کفر اسلام پا کیا ثابتی منطقی کیا سبانی یو پل مولا لے بل پل امیری مولا با دین راو لے بلو بی دینی راو لے تا چی مولا لے وہ پر نکی بل لے دیور کتا بی دینی لے وہ پر کن تا کافر اخیز دی طلاق اچی مولا لے وہ کن تا دین راو لے تا مسلمان اخیز دی طلاق واقع طلاقی کی بی امنا دا پا قبول و قیاسان و قیاسات بانی ذکر کیم دین کفر دین اسلام پا دی باندی راو لی مولا نے تا پرسکی کوئی تا منگک ورد دل لے اس اگل خود جواب ورتنا جگلا نچنور تو ادارہ تو وا چی دا منگک زال نراغی جدی کوتو دا انگل پا خواہ اختیابانی کس زورو پی دا کس زورو پی پشو پسی شو کناسی ری دلیو کپیشو پسی شو ننیجی شو تا کوترانو نیجی شو اگل دیم را تیاری در را تا گوری کم راسی جو مسالہ در را نخطا کلا چو زدتو و زدتا پوزو کم اینی دیدی حکم لگی جاری کنا که په خپله مستۍ جنګي هغې یو حکم دی که پیشو زغلولې دي یارې نه جنګېږي دي بل حکم دی دا جدا جدا احکام دي که نه ته خارې چې داسې مجمل حکم دی خو بیا ښځ طلاقېږي یا خدایه مولا چې ته ودرېږي که دا کار لهمارې دا خرج خرج وایي دا داخله دغه دې حساب نه کې په دې هم طلاقه ده په دې هم ښځه طلاقه ده په دې هم طلاقه ده هلکه د پرو پرو خو تاسو جمهوریت ناروا دی ادې جمهوریت کې شریکېدل ناروا دي ادا انتخابات تم خن دی اوس پہ بنے شریکی دو پہ انتخابات کیوں شریکی دو خز طلاق ہے اللہ اے خلق و خوئے راغنا انہو لکم عدو و مبین بی دلیل خبر آئے شیطان دلی خونہ کئی جو توی لیشی اتبعو ما انزل اللہ روان سے پاگی چا اللہ علی گلی دی اللہ وی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم درب در طرف نے چراغی پاغی روان شای اللہ ولی چو جمہوریت در ہر زمانی در کفر دے یو زمانہ باون خی بید آغا اختن نا چی قوم تباشی دے مسلمانان سکسان پاتی شوی نا در آغا کی جمہوریت در حق دے یا بید آغا اختن چی عیسیٰ علیہ السلام راشی مہدی راشی طول اسلام بید لگا وقت پوری ابیا بکفر شروع شی در دو استثنائی وقتون نا نو دنیا کی چرتم جمہوریت دا حق نہ دے رہا گلے انو تر قیامت جمہوریت دا حق رش بے جز و زن نالا نو تروس خوب اعداد او طول فضل حق زما مر گرے دے از فخر کن پدے بان چھ فضل حق زما مر گرے دے زما دا عقیدی رور دے زما دا عمل رور دے پا انتخاباتو کی پی مارد کرے چھ ناروا دیولی دروغ وائی خطا دیو لی زخو آل تکین پوائی تل راتا پی بیمانا چی زمان مر گره دی نستا استاد ندی ستا استاد پی فضلی اخ سنا مر گره دی فخر کن پایی چی فضلی اخ زمان مر گره دی دا عقیده مر گره می دا عمل مر گره دی خبر غلطا کرد دا غیقی تم غلطا هم زود پلا رہے تم غلط ہیں غلطی دانے پلان چی کر لو فرجا غلط کر لا دا خبر ہے غلط تھا وہ سر سے جو ما خودی نور تم کافر نہیں جیلی خودی نور خیز طلاق دے جو اگر بھی خیز طلاق دے ہم کوستانی ہے سبر تو خون دے دو بھی خیز طلاق دے اگر ہم بھی خیز طلاق دے دو ناروا ویلی اگر ہم ناروا ویلی دا سے خبر دا وان تقولو اللہ ما لا تعلمون ناس پر درس کی بیمانا اپی غور ورکا بیا تلدان تا مسلمان سمیہ کی بتکالا دخلو بالکفر وهم قد خرجو بی بیمانا ناغلی بیمانا بیا لارشی سجدانا کی تو خوزدہ کا کنا یوازی فرجیہ قولی کا چاگا جسی اللہ دا پیغور کا ہے نما داخل نماغی سے چاگا پہ کتن دے زغم کا نما پلاری اللہ نمی خطاوی اللہ دا فرجیہ کو این نرم اللہ با پیدا نکی غیرتی پاک پولو طولو کیوں گورا دا طول دا فرجیہ کو مقابلہ کی نشن نرم کی دے انا با دا فرجیہ کو این رشتی نے پیدا کی انا با دا فرجیہ کو این کرا ہوئی کے پیدا کی غلطی دے چند نکی نرز خبر دا شکر دے دا رد شرک رد تقلید شرکی ران پو کے خبر بانے بے مذہب بپ کی تقلید شرک دے زم دا تقلید شرک دے کفر و شرک کی تقلید کو شرک دے عقیدہ کی مجمل عقیدہ کی تقلید جائز دے مسلمان آغا مسلمانی ہم چیز ما استاد ما تقولنا اور تبا مسئلہ زدکائی عقیدہ با زدکائی خود زدکا وقت پور ایمان منظور دی خود پا فروغ کی تقلیل کیا اپا شرک کیا کیا شکران مور کو زمان پلاس چویل لی زمان اکی چویل لی فانکی استاد چویل لی آغا نارواؤ کو انتائی کیا تقلیل پا نارواؤ کی نارواؤ تقلیل پا شرک کی شرک و کفر دے خود مطلق تقلیل تا ام الاشراک ویل دا دین تحریف دے دی دین برباد ولی چاچ تقلید تا ام الاشراک ویل لے اگا ابو المشرکین دے ابو المشرکین ام المشرکین زکا اگا دا تقلید نخالین دے یا اگا دا ابن حضم لکینی والا چاچ تا تقلید تا ام الاشراک ویل لی اگا ابن حضم لمنی والا لکیو تو ہے کدا بلتاو تو ہے خونیو لے دا او منگا دا امام بوانی فا بخونا باندی روانی اس کا اگا تقلید ام الاشراک نے زماغ پس ام الاشراک دے کہ زما تقلید ام الاشراک دے نستاغ پس سر کی ام الاشراک دے سر کی قرآن و سنت نہ جاننا مسئلہ مستمتا کرے دا قویدہ ابن حضم لکھ لی کل نموا نکلی دو کو کی فتوی ابن حضم نقل کی ابن بوا نکلی ابن حضم لکھ لی چکن دا ما اکڑو مجھ سے اکڑو شرم دل تازہ شرمو ام الاشراک دے دے شرک دے پی جنی اب تقلید کی آسان اور تقلید کی قبیح انما یامرکم بالسوء والفحشاء شیطان دے بدو خونہ کئی نچے توے دین کیوں منا او دا اللہ محرمات محرمات منا ادا اللہ حلال تا حلال وایا رزان نہ تحریم مکا نو دے وئی بل نہ تبیونا بلکہ مروان یو پائے کی نیری پن نو پر مشران دے مخ کی کی مزرکات حج رو جشتے تا سولوستو اعمال پہ کی تشتے تولا عقیدہ دا کنا دا عقیدہ مسئلہ دا انچہ عقیدہ کے دا اللہ عمرہ نو دے ہوئی بل نتبعما الفائن علیہ آبانا نمگ روانی اپاہی چی منگ پی خور مشران مندلے ہوں باغمانو اگے پسیزو نروا کی کفر کی اللہ ہوئی اے دا مشران منی اگر کو مشرانی نپوی دا پریس خباب آئی دا دینا نپس مرانو تقلیب کی قرآن تقسیم کو تقلیر کئی نو دا آگا چاو کا چی علم اشتے خبر سیدہ تقلید دا آغا چامکو چنی علم شتے امی خبر سیدہ آغا چامکو رو اولو کانا آباؤم تاس جد چامنے ناغو کی عقل ناو پوانو علم ناو ولا اعتدون نلارم خطا کل علم نی خوم خبر خطا سیو کی نو دو خبرم خطا مانا سوا کمانی نو دا آغا چاو مانا چی علم یومی مانی نو دا آغا چاو مانا چی خبرم سی امامانو علم و خبرم سی کرلا منگی منو اس کے وسلوی جدا خبر خطا کرلا نظرم تا خطا کرلا تا خطا کرلا ستا علم او دا غی علم برابر دے ستا علم او دا متعیدین علم برابر دے حکتو دا پلان کیو علنو تا تقلید کو دی من علنو او پا خلو کیوئے کی تقلید نکوما خلو کیوئے تقلید نکوم امین کی تقلید دے پڑے مضبوط پڑے پڑے دان تا چول لے دے ابن حضم چیز آگا نا چرتا جدا نشم اللہ اللہ لوی پسادی قوم دے حدیث منلے دا حدیث با طریقہ کار کولے نو سر ستوریو و دس فساد شروع کرے پا دے ملکی چی خلق دا کفر دا مسئلے میں بلکل رول دے کفر شرک دا میند اللہ رکڑے دے و صرف لحسون برا اگر دا غار تا چوا آرہ تو دریگا بس تا ناجی اکدا نکے نو تا ناجی نئی تا مقلل امو شرکی اللہ من طول تا ہدایتو کہ یا اللہ یا اللہ طول پا دے بانے کا لا اکلون شن ولا اتدون مثل الذین کفروا مخی مثال ویلو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا باب در رسالت و باب در توحید پہ انداز روان دے مثل الذین کفروا مثال کافر مثال دو تدائی التویر کنا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا مثلهم و مثل دائیهم دلتم مثلک یا محمد و مثلهم مثلهم و مثل من یدعوهم الی الدین دا دو حال و دا اچا چی دین تیرا بری سنگ دی لکا شپن کے اگڑی بھی دی دین تیرا بلون کے شپن کے دی او دا دو مثال دا گڑو بھی زور دا ڈنگرو دی آوازو تا کئی پشان دا اچا دی یعنی چی چگو باسی آواز کئی آواز تا چی ناوری تینا مطلب لا اسماو نپیگی پا خبر بانی الا دعا آن و ندا آن بید چگو دا بقینا آواز او چگی لا اسما لا يفهم پا خبر امی پو انشوی نگر پو انشوی پیدا خبر از ما آنو ویده کانا ما دیسی نو ویده ما دا مطلبو چه نشی او ری تینا ناوری تینا دنگر ساروی آواز چی تو کئی بید آواز ناو نیدانا بید چغینا کانو چال آگان وانده دیم نپیگی پا دین مانی مطلب چسو دا داری مثال دشپن کیری گڑی بیزی چی ساتی خطرناک دیتا جن دے پی چگو باسی اگر چی چگو باسی نو تابیم گو گنو چد کی او تری سو گوری نو چک پل سو چکی نا طرف نرو گزی که پدی نشن دیو تمشی تا گٹا اوور دی یادا سی آوازو کی چی پدی پیو جداد واپس رات لو دی نا دی واپس چی خطرناک آوازو کی که واپس نشن و کمر تزدی رضوی او دا شانتا لیوگان او دا شرمخان دا ایمات کی گدرش کنانی مات کی نو تو محافظی دے خلق و تجتکم و مسئلہ بیانے دے دوی مثال دے ڈنگرو دے دیو پینی دی پی دیلی پی جی پینا کوشش ہوکا جب خبر آبائن دی پوشی غوائے سر با تلور پینزم یاشی محنت کے کاتا شاہ بارا شنو آگا چلی لیز دکی چی دا آگا چلی لیز دکی نیوی ماتی تام زن سر غری ڈنگرو تا دے بیزو ساتون کی آواز چی کیا جور دا آگا پا آواز را گر دی دا آگا پا آواز دی کدو تو چیزو باسم زمان پا چیزو گزارا جی زمان پا جبا نبی گیان لاغا جبا ازدار کرلا دا خرستا پا جبا ندے پیدلے مسئلہ بانی دی ندے پیدلے لات مسئلہ تا بیاو آیا بیاو آیا بیاو آیا چی پا مسئلہ بانی پوشی نراو بگردی کوششو کمیان حدیث کی راجی ما من نبیین الا و قدر علا غنم دی حکمت تا قرآن اشارہ کرلا دا شانتا موسیٰ علیہ السلام بیزی ساتلی یا ورغومی سا روادی تو کو راش اگر آنگه پا مخاطقه دیو پس روان شو آغاز غلی دیز غلی آغاز غلی چی دیو دریگی ورگومی دریگی بیار تو تو گوری بیا برازی بیا پا منده شی دا کیده کیده دیست شو موسیٰ علیہ السلام اخیر ورگومی او رسو وی نسنو پا کارو چی دی موسیٰ علیہ السلام وانی غصه شی دی سرکی و لطروله لیه کنا دی سرکی و لطروله غی کیونه س غرشی وی زان دی وجه زدی وجه لما نه تاسو خواله نه ما دماغو کلوی از استاد پاره لیگه ما اگه دلاسه که در خوشحاله که بیستر که وادو بیزو سره کمارو تسره دی الا و قدر آل غنم قام سرم دست محنتو که کنه قام سر محنتو که کراو کوشش کرو که الا و قدر آل غنم موسی علیه صلات و سلام چه قارون کلا عذاب پیدا دو پرور باندر آگئے چگه وقتی یا موسیٰ اگس نیم اخلاص که اخلاص نکو اللہ رب العالمین می موسیٰ یاد دیزتا اور غمی دی جرطول راز غلو تاول صدا ورکڑو وی نا وی دا زما پیدا کرے مخلوق دی دو غمی دا کلان دی نیده کنا تا پی زلو رسو پد دی زلو رسو کم ما تیویلی چا اللہ ما اخلاص که دی حال کم ما اخلاصا خدا دا چی بیا با دا مخلوق پا خلوبانی چرتا عذاب ورنکم چه در پدسی ورکا دسی ورکا داو بیاور نکمی تاسو که رحم نیشتر دی نو الا و قدر آل غنم ستا پا خبر ندی پیدی دی کوشش کلاو و سراو کا محنتو کا چه پا خبر باندی پوشی تاسو غضب دای چې تاسو داس کیای نه نا مسلمانان کریم کی هر امام د تقلید نه زمانه منوي ما مخکې نه کړی کتاب می ویلو چې زما کتاب کې یو باب پدې مسله باندې دی او دیو جن سلفیان وی دا کتاب مونږ لراکا نو زم یو چې دا باب باندې ګوره دا مخکې څومره وګون ګوري پدې مسله باندې دا منه ولې کړلا منه دې نه کړلو وی تعقیب کو دلیل ګوره رخصه دلیل ګوره دلیل ګوره لا یحل لاحدنا یاخذ بقولنا حتى يعلم من اين قلنا ناروا دی چې سوی زما د مسری دلیل نی معلوم کړی چې زما په خبر باندې عمل وکړي ناروا دی زما معنی دا چا ته ویلی زه معلوم یې چا ته ویلی زما تاسو یاد څو تنو نا غټو غټو عالمانو نه علاوه دا منګا تاسو د مسلې دلیل معلومول شو ټول د هرې مسلې معلومول شو بیا میاو ته جمعه ته منځله په سوه خلق راځي دو باری دلیل کړي چې دلیل به معلومای دی معلومول شي نو دا دې ته ویلی کدا هغه چا ته ویلی چې دلیل معلومول شوی مولا د دلیل معلوم کا ابو یوسف دلیل معلوم کا محمد دلیل معلوم کا ظفر دلیل معلوم کا ابن مبارک دلیل معلوم کا ابن سماع دلیل معلوم کا دا هغه ته ویلی زما خبره صرف په دې وجه مانه چې ما ویلا دلیل ګورای دا غفلیخ تو ارکان ته ویلی چې کوم شورا کې سره شریکو اتحاد وکاو هغه کې قابلیت د دلیل دی معلومول هغه معلومه ابو یوسف و ازاو بغداد کیو گرزیدم کوفه کی د محدثون و حدیث پر میں طول دادا دا مسئلہ خلاف جمع کرو چه پر دا مسئلہ کی تری و ایتونی دی امام دی اتحاد خلاف پر میں جمع کرو سبا چه بکین اسو ما با حدیث سرو کو امام بو حنیفہ ووی دی حدیث کی دا نقصان دی دا راوی دا سی دی دا حدیث مطلب دای دا دا اگر تلیخ پانزوس حدیثون از ما با طول اگر دی دلال نو وقل او چه کم ری مسئلہ با دی علیوا اگر طول بانی با اگر اغوان کرو دلیل معلوم کا کہنا تاسو هم دلیل معلوم کا زدغه سوي ته نه دغه بیمزه و ته موږ نه احمیر کیوي چې دلیل معلوم کا پنځه موزونه ته په څه فرض کړي پنځه موزونه دلیل وکړه نه دې وګورو چې بلوغ المرام کې راوړي نو بلوغ المرام خو څو وایي ته کړی دي په څو باندې ته اعتماد کوي چې زما سره یې په اعتماد نه کوي په خپل سړي اعتماد کوي ا چې زه هم په هغه اعتماد نه کوي بلوغ المرام کې راوړي دا څه خبره زوم دا ویم کہ عالم لتقلید کل ناروا دی عالم لتقلید کل ناروا دی کچھ دلیل پی جنی نظر سرا ناغا وزا کم جانا مسئلہ راوڑی ستا نمانی تقلید دینے کہ زمان تقلید نکی دلیل سخنیش سے نبی کی امامانو چرد کیوں آخا زمانہ پیدا کا ہر سر عالمو اصول دینو تو معلومو چبا نو معلوم ناغا وزا عالم نتپو سکو ابو تا دلیلو گوی اسم دلیل معلوم کئی زیم سلاپیانو تا امدہاری مسئلی دلیل معلوم کئی دا دے دلیل کہ غول خوراک پل غول خوراک حرام دی یا دا انسان غول خوراک حرام دی قرآن کی نص او حدیث کی نص ہوگا ہے نص تو جزیہ یا خدا کی دا پلیت یا دا پلیت یا بدوی لے سرائیتی نکر کہ ان دا غوادی میں چاہ دونا تو مینو سرکے تو کی بھی نہیں اچاو تا آتر ویل لی اتو تا روا آئی غشانو تم دینی پلیت نوی دینی صرفیان غشانو تم پلیت نوی بولو مالوک اللہ مو پسان تا فرسو مالوک اللہ مو پاک دی دلیلو خیلی دی جزیہ کنا دا هر مسئلی دلیل نی چا کی قابلش تی دلیل دی زکی دا خبر چوی یدرکو الیه جان پا بد اولی آرائی تور زوری پا بد مارا ہوئی آت تقلید یل جا او الیه جاہل و اندر کی نظر بے شکا نا بے شکا چا غط در کن نظر اختیاری آلی و حدیث معلومون شی قرآن معلومون شی اغل نروانی کچا غزیر زی منگ دا آغا چا تقلید خبر کو چی آغا دا در کن نظر نا جاہل دی دلیل نشی معلوم بولے اتو تقلیل مکو کافر کی کنو پری رو جو کافر دی در اسی دوزخ روی دی تب اول املاش اغب اول املاش مسل اللذین کفر نبلکر دنگر لا اسمو اللہ دعان واندان تس چغاوری نور ناوری نو تچیو تچیو باسی اپتنی دی پوی دی نو دو سر کوششو کا محنتو کا سم بشی باجی علیمان بوی چه مشرک او ده مشرک الہ کن امراد دے مثال دا خلقو چه دور امدد کئی داغو که مثال اللذین کفرو ده کافرو مثال بوتانو تا مرو جندو تا چاواز کئی نا غدا سی دے کاللذین قبیبالا اسماو اللہ دعان و ندان لکا چه چرو باسی آواز تا چه تنناوری کنچا صرف آواز مرجوندی ندین خسما ثابت اشوا کنا چه نور تو بانی خوندو توی که خود چه غاوان زوری نا بیاتون نا ثابتا ذکرلتا قرآن صرف مثال لے لے اجمال لے مسئلہ مدلے لے کی گی دا آغا سنا چه سو قل شی سو قل قرآن کی چه کرده سورت فاطر کی نور سورتون کی لا يسمعو دعاكم نوری ولو سمعو مستجابو لکم وارون قبل نشی دا آغا لو سمعو بانی ذکر کرده لا يسمعو ناوری نو حکو واری مثلا نو بیا بس جل کئی آغا پی پی جمعن چه دی مات تر واری سر دلتا میرا گواری کی گیر خوکی تا دا کاناو چراگان وانده دی فهم لا قلون نو پوی کنا ایمان دارو کلو من طیبات ما رزقناکم پاکو خورا وشکرو للہ شکرو که دا اللہ قدردانیو که حرام مخورا که تاسو یاو تابدون تاویر یا کنابد عبادت پا دیلی سی کی چه حرام و نظان بچ کی دا حرام و تفصیل کی یقیناً من کری دی اللہ تاستا بید شریعہ لالینا مبمال المیتا خپل ساخت لے دی بید شریعہ لالینا زبحا یا اتراری غشے او برد تشبانی ودام اوینا بیدون کی صورت الانام کی او دام مصبوان او لعم خینزیر او وخد خینزیر خینزیر طول پلی تے خو خلق وخ استعمالو را دی وجن وخ ذکر کرو او حرام دی دبانی آتا چا وازو شپاقی بانی لغیر اللہ دا خوشحالو را سوا دا اللہ دا بل کلمہ حرام دا او یا سورة المائدہ کی دا مسئلہ تفصیل کم دلتا صرف مانا را کلمہ حرام دا ما اغا کلمہ اغا تکے اخبرا او حلہ چرکلیشی پاغیبانی لغیر اللہ دا خوشحالو را بل مالک کول ندی خوراول ندی صرف دا خوشحالو را پارا دا چرک بانگی شکرانا پلان کی پنم بانی در آگئے او میمانا پا دی کلمہ بانی تا آگئے خوش آلائی آگئے خوری نا آگئے تملیک ملکیت میشی آغستلے قبضہ کولی نشی آخری بے بلتو خوری بے بلتو کو او صرف تقرب دے خوش آلول لی نیجی کرتے دا کلمہ ویل حرام اللہ من کری دی دا کلمہ ویل دا کفر یا دا مان امراد شے امراد دے غار حرار شے چوازشی پا سبان دی لغیر اللہ سوا دا اللہ رخصالو ربال ولی دے مرد جواندے دے پیغمبر دے داغا دا خوشالو رو دا پارا آوازو کی دا دا پلان کی بابا پنم ولی پنم بانی غازی پیغمبر پنم باندی دا شے حرام کلمہ حرام دا کفر او دا شے حرام حرمت پکے تراغے علیمان ہوئی ربحا لقدوم الامیر امیر راضی اخکلی کی خوشحالی دا زبحا کی پنم دا اللہ کی خفا خوشحالی کی وی دا مردار را حرام دا اللہ پخی چنو کلے معمول نو پا دا خوشحالی پخی دا اللہ مردار دا خورا قابل نا دا غلی او حلا آواز اچت کشی پی لغیر اللہ دا خوشحالو سوا دا اللہ دا بلچا دا حرام دی تزونا نشکرانا نو توک چی مجبور شی خوراک تای پتیسی آر چنی زیادتی که انکے ولا آدن تجاوز که انکے غیر باغن پا خوراک کے غیر آدن پا خوانا راستو کے روائیو نگنی حرامی دغیو گنی دا استرار حالت کے یعنی پاکیو نگنی پا خوان دیو نکوری صرف دا ساد با کول را پا را دا سکر سمرا پا کر کے خوری چی دا چار نسامی خیجی کنو غلی دماغس کے دینا ما بنا خوارا بغاوت کے ان کے ہوئی غیر باغن چنی باغیر حاکم مسلمان حاکم باغیر اغلی دا رخصت نشترے غیر باغن زیادتی کے ان کے پا خوراک کے پا یو پوٹی گزارا کی گی دویم بنا خورے پا یو بو بو پانی پا یو بو دا شراب دی تند مڑی دا نو دویم بنا کائی چی نور چنو پیدا کی گی استرار دا دے نور چنو پیدا کی گی دا خوراک دا شکرانی الوادا مدغم رو خورا چستا پیسا کنگی گی کراغین ازیاد یو نوری خوری یو پوٹی نو حرام دے بغاوت تیو کو باغی زیادتی دیو کو لا عادن انی زیادتی که ان کے پخوند آستالو کی داو نگلی چی پروت تیو تو زچی روز تو غانی بیاو گرسون بیا بیو خورم روز تو بیاو گرسون بیا بیو خورم نا تو عدوان کئی زیادتی کئی دا سا بند که او زنو پا مخبان دا دیدین لدرشا نو چی دیکی تشه استعمال که فلا اسما علی نیشتی سکونا پا دوانی پا خورا کی یقین اللہ دے دیر بخون کے مہربان معاف کی ان الذين يكتبون توحيد مسائل سر دین مسائل والا شرک فعلی و دا غیرت نو یکتبون بیارا واسطہ یقینا خبردار کہ پٹو ساتھی آغا چرا لگلی دی اللہ دی کتاب نائی دلتا خدا نشے سنت نشے دا مسئلہ منصوص دا قرآن ننہ حضر قرآن کی منصوص ذکر کری دا من الکتاب چو بین کری دا قرآن آغا خبر پٹا کلا ویشترون بی ثمان قرن داوری پٹے وقی پاغیبان معمولی ریواز مخ کی تاثر چوکن لا تشترو بی آیاتی ثمان قلیلان لا تشترو مخو خواہ پایتون معمولی ریواز دلتے ہم ذکر کلا دو خواہ کرا دی پیوز پیوز بانی معمولی ریواز کما صلاح بیانوم نو وجنی می کما صلاح بیانوم دی جماعت نبی اباسی کما صلاح بیانوم نو بدرسی نبی اباسی اکا حق ویمد شیخ الحدیثی نبی اباسی نو زبا ہی گیر پیر کم چلوال بکم نو زما دا مطلب و زما دا مطلب یک تمونا پتا اکرا آت چلنا رہی گریری کتاب اخبرنا ویشترون بی ثمانا قلیلا معمولی روز دا دنیا خواہ کپی یا پیسی رازی شکرانہ رازی کما صلاح بیان کم شکرانہ بھی بنشی حق بھی بنشی در پلیتان دو نگردی خیر اخبرو کی ما یا کلو نخوردو فی بطونہم ورد ان کی خیر اخبرو کی اللہ النار لیکن اور دا سی دنیا سی عزت سی اختیار اور دے چلے خیر دا وردی خودے پیلا نکوئی چی پی پوشو نو عالم با بدری خبری بہنے کی اصلا اللہ پر رضی قیامت ولا یزکیہم نوے پاک کی ولا مذاب نالیم ادولت سزا دوانا کا دردیشتر و ضلالت بلودا دغا پلیت